els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, l'emissora Llibre i Llibertària al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. El programa d'avui va ser el segon i últim, en principi, dedicat a celebrar el 250 anys del naixement d'un dels genis que va marcar la història de la música per sempre més. Evidentment, estem parlant de Ludwig van Beethoven. En el programa d'avui vaig a fer cas de les coses que diuen gent més enterada que un servidor i que es publiquen en forma d'articles en una excel·lent revista dedicada a la música clàssica i al jazz que fa l'editorial Enderrock, es diu 440, i vaig a llegir-vos extrets dels comentaris que en el monogràfic que li han dedicat al gran geni de Bonn han fet en aquesta revista, perquè em sembla que són molt encertats i que tots plegats donen una certa panoràmica del que és l'obra de Beethoven i com és considerada per la gent que o són professionals de la música o són crítics reconeguts dintre del camp de la música clàssica. Recordareu que en l'anterior programa varen dedicar-lo a tres de les seues sinfonies més significatives. Sinfonies que, a més, venien a fer un cert recorregut per la trajectòria estilística de Beethoven. És a dir, primer una peça del moment pràcticament encara clàssicista de Beethoven, la sinfonia número 3, una altra sinfonia, segurament la més coneguda, junt amb la novena, de l'època de transició, encara que ja clarament decantada cap al romanticisme, que és la número 5, i, evidentment, l'apoteosi de la sinfonia número 9, on ja Beethoven trencava tots els límits, feia una sinfonia d'una llargària poc habitual en el moment, i, a més, incloïa coses com la veu humana en la forma de solistes i d'un cor. Oriol Pérez Treviño, crític musical, diu: amb permís de Johann Sebastian Bach, no existeix una altra figura que s'erigisca com un abans i un després en la història de la música. En Beethoven hi ha una qüestió que transcendeix la dimensió musical. S'ha constituït com la icona arquetípica del geni romàntic. En els primers anys del segle XIX, quan es va anar instal·lant en l'imaginari romàntic la idea que l'art per excel·lència, el que sobresortia per damunt de la resta per la seva abstracció i capacitat d'acostament a categories com el sublim o l'inefable, era la música, la feliç coincidència de l'aparició d'un home de geni que creava obres genials i que a més ho feia en la disciplina artística per excel·lència del romanticisme van ser massa françoves perquè a la fi de l'estrena en el Teatre de Viena, el 22 de desembre de 1808 de la cinquena sinfonia, l'escriptor i compositor Eta Hoffmann no es pogués estar de descriure-la com una de les obres més importants de tots els temps, sense especificar-ne que era, evidentment, una obra musical. Només 19 anys després del seu naixement va tenir lloc el famós episodi de la presa de la Bastilla que, a judici de la historiografia, va inaugurar l'anomenada època contemporània. Ludwig van Beethoven va viure sempre amb la lucidesa de que quelcom vell estava morint i quelcom nou estava naixent. I ell, d'alguna manera, encarnava això nou. I això que no va tenir gens fàcil, perquè si Beethoven havia nascut a Bonn, això era, com dir ara mateix, que havia nascut a Logroño, a Sòria, en fi, a qualsevol localitat de províncies, miro les cometes, és dir, que Ludwig van Beethoven no havia nascut en cap centre musical de primer ordre, que en aquell moment podien ser Viena, París, Berlín, etc., sinó en una veritable ciutat de províncies. Com a bon icon romàntic, també hi ha una certa idea de que en un moment determinat Beethoven va pensar en suïcidi. Va ser quan va tenir constància definitiva de la seva progressiva sordesa. Diu Beethoven: vosaltres, els meus germans Carl i Johann, quan jo mori i si el professor Smith viu encara, demaneu-li en el meu nom que descrigui la meva malaltia amb la fi que, almenys després de la meva mort, el món es reconcilia amb mi. Evidentment, si després de la lectura d'aquest fragment hauríem d'estar pensant en la composició d'un rèquiem, Beethoven es va decantar per la composició de la seva sinfonia heroica, en la qual va inaugurar una nova era en la història de la música. Com va dir Haydn d'aquesta sinfonia, mai més la música no tornarà a ser igual. A partir d'avui, la música ha canviat per sempre més. L'obra que anem a escoltar a continuació, el primer moviment, evidentment, només, és una de les seues obres més conegudes. Es tracta del primer moviment de la sinfonia número 5 per a piano, la anomenada Emperador. Un nom que, per cert, li va posar el seu editor en anglès, i no el mateix Beethoven, que evidentment no li hagués agradat si s'hagués assabentat que li posava aquest títol. Beethoven li la va dedicar senzillament a l'arxiduc Rodolf d'Habsburg-Lorena, que era en aquell moment el seu protector i també alumne. El concert té una llargària poc freqüent en aquells moments i encara que és el seu darrer concert per a piano, encara té algunes innovacions. El primer moviment, malgrat que ell es feia habitualment un poc llarg, és excepcionalment llarg, vora 20 minuts, que és el que aneu a escoltar. Amb l'Orquestra Filharmonia de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler, el mític director, i interpretada al piano per un altre intèrpret no menys mític. Es tracta del pianista Ewen Fischer, que va ser un dels mítics pianistes de la primera meitat del segle XX. Anem, doncs, a escoltar-la. Thank you. Thank you. Jordi Cabré, escriptor i crític musical, fa un interessant paral·lelisme entre la figura de Beethoven i la de Lucifer. Diu que Beethoven és sinònim d'emancipació. És el primer liberal, espiritual, molt i artístic. Lucifer, el portador de llum, sempre se l'identifica amb l'infern, té connotacions molt negatives, però al capdavall és un àngel que no està d'acord amb Déu i acaba sent expulsat per estar errat, però té el seu propi criteri. Beethoven és molt lucifèric. Lucifèric i modern, si escoltem la seva sonata 32, hi ha un moment en què sembla que estigui improvisant jazz. Ja se sap que les seues improvisacions eren espectaculars. El gran pianista i director d'orquestra Josep Colom diu que conseqüència del seu temperament indòmit era també la seva manera de tocar, que no podem sentir avui, però que gràcies als set simonis sabem que era salvatge. Beethoven no pretenia que l'oient estigués tranquil, sinó que el sacsejava. Sovint trencava les cordes del piano als martellets. Sabem que les peces importants sempre les peloteava amb improvisacions. Joan Magraner, el jove compositor, diu que és un creador radicalment lliure. Ve molt del camp de la improvisació. Finalment, el gran director Antoni Ros Marbà diu que un factor determinant per a moltes de les seves característiques humanes i compositives va ser la seva sordesa. Suggereix Antoni Ros Marbà que què hauria passat si tot allò que escrivia i imaginava dins del seu cap ho haguera pogut escoltar. La peça que aneu a escoltar a continuació, la segona que anem a posar en aquest segon programa dedicat als 250 anys de Beethoven, és la fantasia coral en do menor per a piano, cor i orquestra. Una peça curiosa, una peça que es va interpretar per primera vegada en un concert benèfic, se diu, però me dóna la impressió que volia dir que era un concert al seu benefici, que la recaptació era per a ell. A l'Acadèmia de Viena, el 22 de desembre de 1808, va veure com s'estrenava les sinfonies número 5, la número 6, el concert per a piano número 4, així com una representació de fragments de la missa en do menor. Per concloure el programa, Beethoven volia un brillant final i volia que fos una peça que unificara en una sola cosa diferents elements musicals presentats, és a dir, el piano, el cor, que gastava en la missa en do major, i l'orquestra. La fantasia, per tant, se va composar expressament per complir aquesta funció, és a dir, per la cloenda del concert. El mateix Beethoven tocava la part del piano. Com que la peça va ser composta dies abans, va tindre, per tant, poques possibilitats d'assajar-se. I, a més, se coneix que les seves reaccions en l'orquestra eren una miqueta tibants, va haver alguns problemes a interpretar-la, sobretot perquè amb l'impuls del seu caràcter improvisador, la primera part de la interpretació a piano la va voler repetir amb una altra variació, mentre que l'orquestra continuava ja en la segona part. Això va produir un cert desconcert, mai millor dit, es va parar i va haver de reanudar una altra vegada des del començament. Bé, a causa de totes aquestes coses, la fantasia coral va tindre una estrena una miqueta complicada. De totes formes, així n'hi ha també una curiositat i és també per eixa raó que la pose. En esta fantasia coral, durant la intervenció del cor, se dibuixa clarament, i ell ho va reconèixer posteriorment, quan estava en una carta explicant com era la confecció de la novena sinfonia, apareix la melodia prou ben dibuixada del que després seria el final de la novena sinfonia amb el cor i amb els cantants. És una curiositat que ve a destacar el fet de que moltes vegades els compositors d'aquell moment que tenien moltes vegades que fer treballs un poc de pressa corregen, tiraven mà de peces del seu mateix repertori, de manera que s'autocopiaven, per dir-ho així, i ficaven coses que havien gastat en una cosa i l'aprofitaven en una altra. Però en este cas, com diu el propi Beethoven en aquesta carta que he esmentat, muntat ja però a lo gran, diu ell literalment. Anem a escoltar la fantasia coral per a piano, cor i orquestra de Ludwig van Beethoven en la interpretació de la Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Rudolf Serkin i amb un jove Leonard Bernstein al piano. Una peça, com podreu comprovar, on Beethoven un altre cop feia un passet endavant i juntava en una única composició tres elements fins a aquell moment pràcticament molt diferenciats: el concert de piano, la sinfonia per orquestra i l'obra coral, en aquest cas acompanyada també d'un piano a part d'una orquestra. Escoltem-la. Thank you. I amb aquesta energètica peça anem a acabar el programa d'avui dedicat al 250è aniversari de naixement de Beethoven. Un músic que, com ha dit molta gent, entre ells el que he esmentat avui sobre Haydn, que a partir d'ell la música no anava a ser mai més igual que havia estat abans. Després n'ha hagut gent, efectivament, que ha innovat molt. Per exemple, i sobretot per a mi, Wagner, des del punt de vista de la sonoritat i de la concepció musical. Però el pas endavant que va donar Beethoven va ser un pas absolutament decisiu, en el sentit de que va fer entrar els sentiments, la intel·ligència, l'intel·lecte dintre de la música de forma decidida, entenent-la no sols des d'un punt de vista del gaudi intel·lectual o estètic, com una via per al divertiment o la distracció. Per a Beethoven, la música era, com hem comentat, molt, molt més. Sabeu que esteu als Camins de la Música i des dels Camins de la Música volen recordar-vos allò que vos recorden tots els matins també a Ràdio Clara. Necessitem la vostra ajuda. Necessitem el seu recolzament econòmic per a mantenir aquesta cosa meravellosa que és una emissora feta per gent decidida a comunicar idees i a tractar de que la gent pugui trobar en ella un recolzament a la seva vida, als seus anhels de llibertat. En la portada de radioclara.org, en la web, podeu trobar les formes de fer-ho. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.